dotychczasowych mistrzów świata reprezentacje Polski zdecydowały rzuty karne. To był serwis Trójki. Na to zdanie z komunikatu IMGW mówi sporo. Z południowego wschodu napływać będzie gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. No a zatem upałów ciąg dalszy. Od 29 do 32 stopni. To jutro trochę mniej w rejonach podgórskich i nad samym morzem, ale uwaga, po południu więcej chmur, możliwy deszcz i burze, bez opadów tylko na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo-filmowo. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Along the coast road my love and then the early light of winter love I'll pour a cup to you my darling and raise it up say cheerio. Siedem minut po 23 powraca Minimax, a w nim dziś album Rick Clapton and Friends, The Breeze, An Appreciation of J.J. Cale. O większości nagrań na tym albumie, jest ich 16. Można powiedzieć, że to nagrania Erika Claptona z udziałem przyjaciół, ale o trzecim nagraniu na płycie należy powiedzieć zdecydowanie, że to jest nagranie Marka Knopflera z udziałem Erika Claptona. Thank you. I hope that someday you'll come again. Baby, I'm dreaming, I hope it's not so. Someday's coming, it's coming, I know. Baby, I'm dreaming, I hope it's not so. I znów się spotkali po dłuższej przerwie Eric Clapton i Mark Knopfler, choć nie wiem nawet, czy spotkali się twarzą w twarz, gitara w gitarę, czy też jak to dzisiaj bywa, każdy nagrał swoją partię w swoim studiu, a potem producent zmiksował to wszystko razem. Dwa nagrania, dwa udziały Marka Knopflera w tym albumie Eric Clapton and Friends. Istotne dość udziały, bo te dwa nagrania to perełki prawdziwe. Nie wiem, czy Knopfler sobie wybierał te utwory, czy dostał takie zadanie, ale Someday, zagrany przed chwilą, to nie jest znany utwór J.J. Cale'a, bo te dwa utwory, które wykonuje Knopfler, opisane są na płycie jako niewydane wcześniej demo. Wygląda na to, że J.J. Cale nagrał, ale nigdy wcześniej nie opublikował. Pierwszy przed chwilą to właśnie Someday, charakterystycznie bardzo wykonany w stylu typowym dla Cale'a, ale także dla Marka Knopflera. A ten drugi utwór nosi tytuł Train to Nowhere. W roli głównej wokalnej i gitarowej Mark Knopfler, wspomagany na gitarze przez Erica Claptona i przez Dona White'a w chórku. There is a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car, they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Time's no longer counting. This train's got you now. Once on board, can't get off. The distance fades from you. There'll be no friends with you now. The ride is just for you. The goal will To pośmiertna spuścizna J.J. Cale'a, piosenka Train to Nowhere, nagrana przez fantastycznych artystów. Mark Knopfler w głównej roli, obok niego Eric Clapton także śpiewa. Słychać wyraźnie, gra na gitarze. I Don White jeszcze śpiewa w chórku, być może także gra partię gitary rytmicznej. Tyle na razie albumu Erica Claptona i jego przyjaciół, który ukazuje się jutro w Europie, pojutrze w Stanach Zjednoczonych. W środku lata, ale to dlatego, że wczoraj była rocznica śmierci J.J. Cale'a. No a teraz, proszę Państwa, zagramy w Minimaxie prawdziwego długasa, ponad 20 minut muzyki. Chciałem Państwu zagadkę z tego uczynić, no ale nie będę Państwa tak długo trzymał w niepewności. Opowiem słów kilka. Robert Reed, Brytyjczyk, a dokładnie chyba Walijczyk, miał 7 lat, 30 lat temu z ogonkiem, i usłyszał wtedy jako dziecko płytę Mike'a Oldfielda Tubular Bells, czyli dzwony rurowe, oryginalnie wydaną w 1973. Zachwyciła go ta płyta, jak twierdzi, skłoniła go do słuchania muzyki. Młodość, mówi, moje nastoletnie lata, to właściwie słuchawki na uszach i słuchanie, ale nie tylko słuchanie. Już wtedy jako dziecko Robert Reed postanowił, że nauczy się grać na wszystkich instrumentach, na których grał Oldfield na płycie dzwony rurowe. I dokonał tego. A rok temu postanowił nagrać własny album na wzór Tubular Bells. I nagrał taki album. Sztuka zupełnie, powiedzmy sobie, nie dzisiejsza. Wyłącznie prawdziwe instrumenty. Reed mówi, że miał wszystkie potrzebne gitary i klawisze, ale na przykład największym problemem były instrumenty perkusyjne, takie specyficzne jak kotły symfoniczne albo wspomniane dzwony rurowe. To musiał pożyczać od muzyki z dużej orkiestry symfonicznej. Nagrał tę płytę w całości. Wszystkie instrumenty, które Państwo usłyszą, są uruchomione przez tego jednego artystę. Nie ma żadnych dźwięków elektronicznych, żadnych sampli. Jest tylko chórek gościnny, który pojawia się we fragmentach. Pomagał mu w tym nagraniu Tom Newman, współproducent, oryginalny współproducent albumu Tubular Bells. Płyta nazywa się Sanctuary. Ukazała się w tym tygodniu. Czy warta jest uwagi? Proszę posłuchać. Thank you. Thank you.

Robert Reed, Sanctuary, part 1, 20 minut i 41 sekund. Z pierwszych listów internetowych wnoszę, że państwo są zaskoczeni, ale raczej zaskoczeni przyjemnie. No, tyle pracy, prawda? Komuś się chciało. Ten album nawet rozmiarami nawiązuje do klasycznych dzwonów rurowych Mike'a Oldfielda. To są dwie części, pierwsza i druga, obie w rozmiarach mniej więcej połówki perfekcyjnej płyty, czyli 20 minut, tak jak na dawnym winylu. Robert Reed, Brytyjczyk, prawdopodobnie Walijczyk, który zachwycił się jako dziecko już albumem Tubular Bells Mike'a Oldfielda, postanowił, że nauczy się grać na wszystkich instrumentach, na których grał Oldfield, a później stworzył taki album wzorowany na dzwonach rurowych. W internecie można zobaczyć nawet filmik, na którym zmultiplikowany elektronicznie Reed w skromnym studiu gra właśnie na tych wszystkich gitarach, klawiszach i bębnach. Czy to pastisz i próba ogrzania się w sławie Oldfielda, czy też twórcze nawiązanie do dawnego dzieła, muszą państwo sami ocenić. Myślę, że tutaj za bardzo ogrzać się już nie można. Muzyka troszkę z czasów minionych, natomiast pracowitość artysty doprawdy imponująca. Dobrze, tyle Roberta Reeda dzisiaj w jednym, ale długim utworze. Sięgniemy teraz raz jeszcze do ukazującej się jutro, pojutrze w Stanach Zjednoczonych, nowej płyty Toma Pettiego i zespołu The Heartbreakers. Ostatni utwór na tej płycie, prawdopodobnie najważniejszy, nosi tytuł Shadow People. Thank you. Formuła gitarowego rocka wydaje się być mocno wyeksploatowana, przynajmniej słychać takie głosy, ale wciąż są artyści, którzy potrafią w niej osiągnąć bardzo wiele i to dość prostymi środkami. Tom Petty and the Heartbreakers, nowy 13. album studyjny w karierze tej formacji, ukazuje się w tym tygodniu. Hypnotic Eye to tytuł tego wydawnictwa. No to wróćmy na koniec jeszcze do albumu, który sprawdzi się i w samochodzie, i w domowym zaciszu, jak sądzę. Eric Clapton i Przyjaciele. W tym nagraniu jeszcze jeden z przyjaciół, podobnie myślących przyjaciół na tej płycie. Obok Marka Knopflera, obok Williego Nelsona, obok Toma Petty, John Mayer, młodszy nieco gitarzysta i wokalista amerykański, ale także najwyraźniej myślowo i stylowo i duchowo z Calem związany. Proszę posłuchać, jak wykonał na tej płycie jedną z moich ulubionych kompozycji J.J. Cale'a, czyli Magnolia. Whippoorwill singing, soft summer breeze makes me think of my baby. I left down in New Orleans. I left down in New Orleans. Magnolia, you sweet thing, you turned driving me mad. Gotta get back to you, babe. You're the best I've had. You're the best I've had. You whisper good morning so gently in my ear. I'm coming home to you, baby. John Mayer i Eric Clapton w nagraniu Magnolia. I powiem Państwu na zakończenie szczerze, po pierwszym przesłuchaniu tego nowego albumu Erica Claptona, jego przyjaciół, pomyślałem sobie, że jest to płyta lekka i to słowo nie jest tutaj komplementem, bo następne słowo, jakiego ewentualnie mógłbym użyć, brzmiałoby błaha. Takiego słowa nie chciałbym używać, więc płyta lekka, ale po drugim przesłuchaniu pomyślałem sobie, że to nie może być zarzut, nawet jeśli płytę za lekką jednak uznamy. Bo taki był chyba zamysł. Nie chodziło o to, aby były to popisy tytanów, jakieś nadzwyczajne własne wersje. Najwyraźniej chodziło Claptonowi o to, aby muzyka J.J. Cale'a była tutaj ważna, aby ona wypłynęła na tej płycie w takim kształcie, zbliżonym kształcie do tego, jak proponował to jej kompozytor zmarły rok temu, muzyk z Oklahomy. To był Minimax. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. many days have come and gone. Heaven knows that I'm here crying. Lord, Mooney knows I'm blue, all because of you. Ever since you said goodbye. Północ, mamy poniedziałek, 28 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis, Tomasz Ławnicki. Holenderska misja wojskowa nie zostanie wysłana na wschód Ukrainy. Dziś międzynarodowi eksperci spróbują rozpocząć pracę na miejscu katastrofy Boeinga. Po raz pierwszy mowa ma być o restrykcjach gospodarczych. Unijni ambasadorowie zajmą się sprawą zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Wiele wypadków w ciągu dnia, a nocami sprowadzanie zagubionych turystów. Powiemy o tym, jak TOPR podsumowuje weekend. Walki trwają i dlatego dopiero dziś międzynarodowi specjaliści pojadą na miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodniej Ukrainie. W niedzielę holenderski rząd uznał, że jest tam zbyt niebezpiecznie, a jednocześnie premier Mark Rutte oświadczył, że w rejon zdarzenia nie zostanie wysłana misja wojskowa. Wcześniej rozważano taką możliwość, by zabezpieczyć teren, na którym rozbił się Boeing i umożliwić pracę ekspertom medycyny sądowej. Na razie z Ukrainy sprowadzono 227 trumien z ciałami ofiar. Łącznie w katastrofie zginęło prawie 300 osób. Decyzję o rezygnacji z wysłania żołnierzy na wschodnią Ukrainę Holandia podjęła po konsultacjach z Australią i Malezją, które także straciły swoich obywateli w katastrofie. Razem z naszymi międzynarodowymi partnerami doszliśmy do wniosku, że istnieje realne ryzyko, iż taka misja wojskowa bezpośrednio zaangażuje się w konflikt na Ukrainie. Powiedział na konferencji prasowej premier Mark Rutte. Dodał on jednocześnie, że nierealistyczne jest uzyskanie przewagi militarnej nad prorosyjskimi separatystami. Premier podkreślił także, że priorytetem rządu wciąż pozostaje jak najszybsze sprowadzenie wszystkich ciał ofiar do Holandii. W niedzielę grupa ekspertów medycyny sądowej miała udać się na miejsce tragedii, ale okazało się to zbyt niebezpieczne ze względu na trwające w regionie walki. Zdaniem Kijowa winę za to ponoszą rebelianci. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. W związku z zestrzeleniem malezyjskiego Boeinga dziś spotkanie ambasadorów państw Unii Europejskiej w sprawie zaostrzenia sankcji wobec Rosji. Dyplomaci mają po raz kolejny rozszerzyć listę osób objętych sankcjami wizowymi i finansowymi, ale także po raz pierwszy tematem na Radę ma być też plan wprowadzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji dotyczących przepływu kapitału czy embarga na broń. A Rosjanie mają własną wersję wydarzeń na Ukrainie. To Waszyngton chce wciągnąć Moskwę w wojnę, a władze w Kijowie to amerykańskie marionetki, które walczą z własnym narodem. Tak tłumaczą byli komandosi z oddziałów specjalnych Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Z weteranami oddziału specjalnego Alfa spotkał się nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Emerytowani oficerowie oddziału specjalnego KGB FSB Alfa popierają separatystów ze wschodniej Ukrainy. Twierdzą też, że to nie bojownicy z Donbasu są terrorystami, ale kijowskie władze. W ich opinii Rosja nie musi podejmować szczególnych działań, aby obronić się przed ewentualną agresją albo pójść na pomoc ludności Donbasu. Mamy bardzo silne wojska desantowe i zmotoryzowane. Na przykład w ćwiczeniach bierze udział do 100 tysięcy żołnierzy. To takie zgrupowanie, które w sekundę poradzi sobie z Ukrainą. Ukraińską Gwardią Narodową. Oni będą uciekać nie tylko do Lwowa, ale i do kanału La Manche. Twierdzi emerytowany pułkownik FSB Siergiej Poliakow. Jednocześnie dodaje, że to Stany Zjednoczone próbują wciągnąć Rosję do wojny. Wyraża też przekonanie, że separatystom nie jest potrzebna pomoc wojskowa Moskwy, ponieważ sami poradzą sobie z ukraińską armią. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański prezydent przekonuje izraelskiego premiera. Wstrzymanie ognia w Strefie Gazy jest konieczne ze względów humanitarnych. To powinien być wstęp. wstęp do trwałego zakończenia walk, oświadczył Barack Obama w rozmowie telefonicznej z Benjaminem Netanyahu i wyraził zaniepokojenie rosnącą liczbą ofiar wśród cywilów. W trwającej od 3 tygodni operacji izraelskiej armii Pierścień Ochronny zginęło 1060 Palestyńczyków, 43 izraelskich żołnierzy oraz 3 izraelskich cywilów. To był wyjątkowo pracowity weekend dla ratowników TOPR. W ciągu dnia sporo wypadków, a nocami sprowadzenie turystów, których zastał mrok w trudnym terenie. Ostatnie 2 dni to było aż 15 poważnych interwencji, wylicza dyżurny ratownik tatrzańskiego pogotowia Krzysztof Długopolski. No były akcje poszukiwawcze, było sprowadzanie turystów w nocy, którzy wybrali się w góry bez mapy, bez światła, bez odpowiedniego przygotowania, ale generalnie skręcenia kończyn. Nie we wszystkich się udało użyć śmigłowca. Było bardzo dużo takich zdarzeń na szlakach, które przebiegają w terenach leśnych i tam śmigłowca no niestety nie ma jak użyć, trzeba nosić na ramionach. Trzeba być odpowiednio przygotowanym na każdą ewentualność. Trzeba być przygotowanym na